Franz Kafka, Avcı Gracchus. Seslendiren Akın Altan. İki oğlan rıhtım duvarı üzerinde oturmuşlar atıyor, adamın biri bir anıtın basamakları üzerinde, kılıç sallayan bir kahramanın gölgesinde gazete okuyordu. Çeşme başında bir kız elindeki kovaya su dolduruyor, bir meyve satıcısı malının yanı başında uzanmış denize bakıyordu. Bir meyhanenin açık kapı ve pencerelerinden içerideki kuytu bir köşede şarap içen iki adam görülüyor, birideki bir masada oturan meyhaneci uyukluyordu. Derken bir tekne, su üstünde taşınır gibi hafiften süzülerek küçük limandan içeri girdi. Mavi mintanlı bir adam, karaya atlayıp halatı oradaki halkalara geçirdi. Gümüş düğmeli, siyah giysiler giymiş diğer iki kişi, kaptanın arkasından karaya bir tabut çıkardı. Tabutun içinde çiçek motiflerinin süslediği, kenarları püsküllü kocaman bir örtü altında anlaşılan biri yatıyordu. Kimse gelenlerle ilgilenmedi rıhtımda. Halatlarla uğraşan kaptanı beklemek için adamlar tabutu yere indirdiklerinde bile kimse yanlarına sokulmadı, kimse bir soru yöneltmedi, kimse alıcı gözüyle bakmadı kendilerine. Kaptan, kucağında bir çocukla o anda güvertede görünen saçları dağılmış bir kadın tarafından biraz daha alıkonuldu. Sonra gelip solda, kıyıya yakın dimdik yükselen sarımtırak ve iki katlı bir konağı gösterdi. Adamlar tabutu yüklenip konağın ince ve zarif sütununu ama pek alçak kapısından içeri soktular. Küçük bir oğlan pencereyi açtı, tam kapıdan girip evin içinde kaybolurlarken gördü gelenleri ve yeniden çarçabuk pencereyi kapadı. Derken kapı da örtüldü. Kara meşeden titiz bir işçilikle yapılmış bir kapıydı. Çan kulesinin çevresinde uçuşan bir küme güvercin o anda evin önüne indi ve sanki yemleri ev içinde saklanıyormuş gibi kapı önünde toplandı. Güvercinlerden biri havalanıp konağın ilk katına kadar yükseldi ve pencerenin camını gagalamaya başladı. Açık renkte, besili ve diri hayvanlardı. Tekneden var gücüyle mısır taneleri savurdu kadın. Güvercinler taneleri yerden toplamaya başladılar, sonra kadından yana uçup gittiler. Silindir şapkasında matem kurdelesiyle bir adam, limana açılan dar ve pek dik sokakların birinden inerek geldi. Dikkatle çevresine bakındı. Her şey kendisini üzüp tasalandırır gibiydi. Gözü bir köşedeki çöplere takılarak yüzünü buruşturdu. Anıtın basamaklarında yemiş kabukları vardı. Geçerken bastonuyla bunları aşağı iteledi. Sonra konağa gelip kapıyı vurdu, başından silindir şapkasını çıkarıp siyah eldivenini sağ eline aldı. Hemen açılmıştı kapı. Uzun girişte iki sıra yapmış 50 kadar oğlan adamın önünde eğildi. Kaptan merdivenlerden inerek geldi, bayı selamladı, alıp yukarı çıkardı onu. Zemin kattaki avluyu çevreleyen derme çatma ama zarif galerilerden geçirdi, sonra her ikisi, peşlerinde saygılı bir uzaklıktan itişip takışarak kendilerini izleyen çocuklar, evin arka cephesindeki serin ve büyük bir salona girdiler. Karşıda başka bir ev yoktu. Yalnızca çıplak ve gri siyah bir kayalık görülüyordu. Adamlar, tabutun başucuna yerleştirilmiş birkaç uzun mumu yaktılar ama mumlar ortalığı aydınlatamadı. Daha önce sessiz sakin duran gölgeleri ürküttü sadece ve gölgeler duvarlar üzerinde oynaşmaya başladı. Tabutun örtüsü geriye atılmıştı. Adeta ormana dönüşmüş, saç sakalı darmadağınık, avcıya benzeyen esmer bir adam yatıyordu tabutta. Kımıldamadan, yumuk gözlerle, besbelli soluk almadan yatıyor ama ölmüş biri olabileceği ancak çevresinden anlaşılıyordu. Bay, ileriden yaklaşıp bir elini tabutun içinde yatan adamın alnına koydu, sonra diz çöküp duaya başladı. Kaptan, tabutu taşıyanlara el edip odadan çıkmalarını bildirdi. Adamlar dışarı çıktı. Oracıkta birikmiş çocukları koyup kapadılar kapıyı. Ama baya bu sessizlik de az göründü. Kaptana baktı, kaptan anladı hemen ve bir ara kapıdan bitişik odaya geçti. Bunun üzerine tabuttaki adam hemen gözlerini açtı, acılı bir gülümseyişle yüzünü baya döndürerek ''Siz kimsiniz?'' diye sordu. Bay şaşırmadı hiç. Diz çökmüşken doğruldu ve ''Riva Belediye Başkanı'' diye yanıtladı. Tabuttaki adam başını salladı. Şöylece kolunu uzatıp bir sandalyeyi gösterdi ve belediye başkanı oturduktan sonra ''Biliyordum zaten, Sayın Başkan.'' dedi. Ama ne yaparsınız ki? İlk anda aklıma gelmiyor hiçbir şey. Tüm nesneler gözlerimin önünde dönüp duruyor. Her şeyi biliyor olsam da yine sormak en iyisi. Sanırım siz de benim avcı Gracchus olduğumu biliyorsunuzdur. Kuşkusuz, dedi belediye başkanı. Bana bu gece geleceğinizi haber verdiler. Çoktan uyumuştuk. Gece yarısına doğru birden seslendi eşim. Salvator, adım Salvator'dur. Şu penceredeki güvercine bak. Gerçekten güvercindi ama horoz kadar vardı. Uçup geldi ve kulağıma fısıldadı. Yarın ölü avcı Gracchus geliyor. Kent adına karşılayasın onu. Avcı başını sallayıp dilini dudaklarının arasında gezdirdi. Evet, güvercinler önüm sıra uçuyorlar. Ama ne dersiniz Sayın Başkan? Riva'da kalacak mıyım? Henüz böyle bir şey söyleyemem, diye yanıtladı belediye başkanı. Ölü müsünüz? Evet, dedi avcı. Gördüğünüz gibi, çok yıl önce ama çok pek çok yıl olmalı, kara ormanda, Almanya'da bir ormandır, bir dağ keçisini kovalarken kayalardan aşağı yuvarlanmıştım. O gün bugün ölüyüm. Ama yaşıyorsunuz aynı zamanda, dedi belediye başkanı. Bir bakıma, diye yanıtladı avcı. Bir bakıma yaşıyorum aynı zamanda. Ölüm teknem yolunu şaşırdı. Dümenin döndürülmesindeki bir yanlışlıktan mı? Kaptanın bir anlık gafletinden mi? Yurdumdaki o olağanüstü güzelliklerin yol açtığı bir dalgınlıktan mı? Nedendi bilmiyorum. Bildiğim tek şey, dünya yüzünde kalmam, teknemin de o gün bugün dünyevi sularda seyretmesidir. Böylece yurdumun dağlarında yaşamaktan başka bir şey istemeyen ben, öldükten sonra yeryüzünün tüm ülkelerini dolaşıp duruyorum. Ve öbür dünyayla da bir ilişkiniz yok, diye sordu belediye başkanı yüzünü buruşturarak. Yukarılara götüren o büyük merdivenin üzerindeyim hep, diye yanıtladı avcı. Bu uçsuz bucaksız dış merdivende oyalanıyorum hep. Kimi üstte, kimi altta, kimi sağda, kimi soldayım. Boyuna devinip duruyorum. Sanki bir kelebek olup çıktı avcı Gracchus. Gülmeyiniz. Gülmüyorum, dedi belediye başkanı. Çok iyi edersiniz, dedi avcı Gracchus. Hep devinip duruyorum. Ama diyelim son hızla atıldım ileri. Yukarıda kapı daha pırıl pırıl karşıma çıkar çıkmaz, rastgele bir dünyevi suda, ıpıssız teknemde açıyorum gözlerimi. Bir zamanki ölümümde işlenen hata, kameramda dört bir yandan yüzüme karşı sırıtıyor. Derken kaptanın karısı Julia kapıyı vurup, kıyılarından geçtiğimiz ülkelerin sabah içitini getiriyor tabutuma. Tahta bir kelebette yatıyorum. Üzerimde beni seyretmek hiç de hoş bir şey değil. Pis bir kefen var. Kır saç ve sakalım birbirine karışmış. Çözülmez olmuş. Uzun püsküllü, büyük ve çiçekli bir ipek şal örtmüş ayaklarımı. Başucumda yanan bir mum vücudumu aydınlatıyor. Karşımdaki duvarda küçük bir resim asılı. Bir boş imam besbelli. Değme motiflerle bezenmiş kalkanını elden geldiğince kendisine siper ederek mızrağıyla bana nişan alıyor. Gemilerde kimi aptalca resimlere rastlanır. Ama sözünü ettiğim resim hepsinden aptalca. Bunun dışında tahta kafesim bomboş. Bordadaki bir lombozdan güney gecesinin sıcak havası doluyor içeri ve köhne tekneye vuran suların sesini işitiyorum. İşte o gün bugün, sağ avcı Gracchus'ken, yurdum kara ormanda bir dağ keçisini kovalayıp kayalıktan aşağı yuvarlandığından beri burada yatıyorum. Hani her şey bir düzen içinde gerçekleşmişti. Kovalamış, yuvarlanmış aşağı, bir uçurumda kanım aka aka can vermiştim. Ve bu tekne öbür dünyaya taşıyacaktı beni. İlk kez bu kerebet üzerine nasıl bir kıvançla uzandığımı hala anımsarım. Bu loş dört duvarın işittiği kadar şarkı türküyü, o zamana dek dağlar benden asla işitmemiştir. Seve seve yaşamış, seve seve ölmüştüm. Teknenin güvertesine ayak basmadan, kutu, çanta ve her zaman gururla yanımda taşıdığım av tüfeği gibi ıvır zıvır nem varsa, mutluluktan hepsini kaldırıp atmıştım aşağı. Gelinlik giyen bir kız gibi kefenimi bir güzel üzerime geçirmiştim. bu tabutun içine uzanmış ve beklemeye başlamıştım. Derken felaket gelip çatmıştı. ''Kötü bir yazgı,'' dedi belediye başkanı, elini kendisini savunur gibi havaya kaldırarak. ''Peki, sizin bunda hiç suçunuz yok mu?'' ''Hayır,'' diye yanıtladı avcı. ''Ben bir avcıydım. Yoksa bu bir suç mu?'' ''Kara ormanda avlanıyordum. O zaman henüz kurtlar vardı kara ormanda. Pusuda bekler, ateş eder, derilerini yüzerdim. Bu bir suç mu?'' ''Avcılıkta almış yürümüştüm. Kara ormanın büyük avcısına çıkmıştı adım. Bu bir suç mu?'' ''Böyle bir şeye karar vermek bana düşmez,'' dedi belediye başkanı. ''Ne var ki, bana da olup bitenlerde senin bir suçun yok gibi görünüyor.'' ''Peki, suç kimde?'' ''Kaptanda,'' dedi avcı. ''Buraya yazdıklarımı kimse okumayacak, kimse bana yardıma gelmeyecek. İnsanlar bana yardımla yükümlü kılınsaydı bile, yine de tüm evlerin kapı ve pencereleri kapalı kalırdı. Herkes yataklarında yatıyor, yorganları başlarına çekmiş, tümüyle yeryüzü gece için bir barınağa dönüşmüş. Bu da iyiye işaret. Çünkü kimsenin haberi yok benden.'' Haberi olsa bile yerimi bilemez. Yerimi bilse beni o yerde nasıl tutacağını bilmez ve dolayısıyla bana nasıl yardım edeceğini bilmezdi. Bana yardım düşüncesi bir hastalık. Öyle bir hastalık ki yatakta iyileştirilmesi gerekiyor. Bunu biliyor ve bildiğim için örneğin şimdiki gibi kendimi tutamadığım anlar haykırıp yardım istemeyi çok düşünsem de kendimi bundan alıkoyuyordum. Denebilir ki bu düşünceleri kafamdan kovmam için çevreme bakınmam, nerede bulunduğumu ve yüzyıllardır, bunu ileri sürebilirim sanırım, nerede yaşadığımı aklımdan geçirmem yeter. ''Olur şey değil,'' dedi belediye başkanı. ''Olur şey değil. Peki, şimdi bizim burada, Riva'da kalmayı mı düşünüyorsunuz?'' ''Düşündüğüm yok,'' dedi avcı Gracchus gülümseyerek ve sözlerindeki alaylı tondan ötürü gönlünü almak isteyerek elini belediye başkanının dizi üzerine koydu. ''Buradayım, ötesini bilmiyorum, bundan öte bir şey de gelmez elimden. Teknem dümensiz, ölüm ülkesinin en dip bölgelerinden esip gelen rüzgarla seyrediyor.'' Son.